павильйонов и вораки, стоя в ефрейтор ППС. На нього гавкали собаки, і в голені ще був розрез. Он був сьогодні дуже п'яний, он зараз був на веселі. Все по тому, що утром вранці ловив грабителі в селі. Все по тому, що утром вранці ловив грабителі в селі. Ну а грабителі неслися з мішком цибулі на плече. Потом устали і упали, силёнок не було уже. Ефрейтор їх поймав на месте. Стоять. І тут обоих он признав. Хто такие? Так он был вместе с його действием. Що на полях цибулю грав, так он был вместе с його действием. Що на полях цибулю грав. Ви от мене убігали, він тістю з кумові казав. А ті казали, ми не знали, що ето ти нас доганяв. Потім вони розцілувались і ломанулись гастроном, і до утра там розслаблялись. Горілку пили всім селом, там розслаблялись, горілку пили всім селом. О, павільйона пивораки, стояв ефрейтор ППС. На нього гавкали собаки, і в голені ще був розрез. Он мог сьогодні стати героєм, он мог медалі получити. Но почему враг оказався любимий тестя, не бандит? Но почему враг оказався любимий тестя, не бандит? Вот такая история, девки!